दगाबाज रे होए दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाँ कल मिले हाय कल मिले हमको भूल गए आज रे। हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज दगाबाज दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया, काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया, काहे पड़ा पीछे जाने दे बेरी मैं जा अपनी हम तो कदान दे दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे। कल मिले हो कल मिले हाय कल मिले हम कबूल गए आज रे। हाय दगाबाज रे हाय दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रानिया है, डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रानिया है। मस्का लगाऊ न छोड़ो जी छोड़ो समझती है तुरी है। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, तोहरी नाना मैं हामी है जान गए जी। कल मिले हो कल मिले हाय कल मिले रे हम कबूल गए आज रे। दगाबाज रे दगाबाज रे तोरे नैना।